Αποστόλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης. Το πρωί είχε κάποια εκπομπή, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, μάλλον ο Τάκης Κυκοράη, τον Πλεύρη, ο οποίος είπε ότι θέλει να κάνει αυτεπάγγελτη τη μήνυση, άμα λες τους μπάτσους, μπάτσους. Πάλι το επανέφερε επιτέλους. Ο όρος μπάτσος απευθείας να κινεί αυτόφορο ποινικό αδίκημα, να μην χρειάζεται κανένας να κάνει καμία μηνυτήρια αναφορά. Το γουρούνια έχει απαγορευτεί. Σε κάτι βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει και να μεταξύ τους οι μπάτσοι λένε πάμε να γαμίσουμε τα μουνόπανα ή πάμε να τους γαμίσουμε και εννοούν εμάς. Πάμε να τους γαμίσουμε! Τελειώσαμε! Πάμε! Να τους σκοτώσουμε! Για ποιο λόγο δεν πάει αυτεπάγγελτο και πηγαίνουν μόνο να τα ακούμε και να το κάνουμε αβαβάλλοντα. Μα εκεί δεν τους είπε κανείς μπάτσους στο βιντεάκι αυτό που λες. Με τους μπάτσους έχουμε πρόβλημα, όχι με αυτά που κάνουν οι μπάτσοι. Το να το λες είναι το θέμα, όχι να είναι. Αυτό είναι η πολιτική Μητσοτάκη. Άντε να πάνε να γαμηθούνε. Να πάνε καμιά αντίρρηση. Πότε σταματάτε. Την Παρασκευή. Παρασκευή, το σχολικό πάει διακοπές. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Καλά. Μπράβο. Αποστολή. Ναι. Όταν θα έφτιαχνε τα εγγένεια εκείνος ο σκατογουρλωμάτης στη Θεσσαλονίκη, ένας υπουργός, είναι δεν ξέρω, ένας ταχιάος, πήγε στον εισαγγελέα και είπε ότι θα πάνε οι φίλαθλοι του Άρη να κάνουν επεισόδια. Τώρα ο εισαγγελέας που έγινε αυτό με το Μητρό, πού είναι. Πού είναι τώρα, μπορεί να έχει άλλες υποθέσεις. Σίγουρα έχει άλλες υποθέσεις, γι' αυτό δεν πήγε εκεί πέρα. Όπως λέει και ο σύντροφος εδώ δίπλα, είναι σε άδεια ο εισαγγελέας. Καλά, γιορτές έρχονται, να μην πάει και αυτός μόνο εσείς, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Όχι. Βέβαια, όλοι να κάνουν τις γιορτές. Καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Έλα, Αχιλλέας από Ρέθυμνο. Έλα, εγώ από Κάιρο. Ο Αχιλλέας από το Κάιρο εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα. Θέλω να δηλώσω τη χαρά μου για τον υπέροχο λαϊκό προϋπολογισμό της κυβερνήσεώς μας. Πολύ. Αυτά λοιπόν. Για την παιδεία, για την υγεία, για όλα. Φίλε, ενδιαφέρονται αυτοί. Κυρίως. Και αν δεν είχαμε και αυτούς, τι θα ήμασταν, δηλαδή αυτή είναι η φάση. Φίλε, αλλά είμαστε κακομοίρες. Μην το απαντήσεις αυτό, μην το απαντήσεις. Έλα, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, φωνάζει το παιδί. Γεια. Γεια. Πότε θα έρθεις επάνω? 25 Γενάρη, Θεσσαλονίκη, 26 Λάρισα. Α, καλύτερα να πάω στη Λάρισα, που είμαι και πιο κοντά. Okay. Πιο κοντά είσαι στη Λάρισα, μωρέ. Θα πάω στην κόρη μου που είναι εκεί. Α, εντάξει, έγινε. Θα πάω εκεί και θα έρθουμε όλοι μαζί, γιατί έχουμε μια κουνουμαλική παρέα εκεί. Α, μαν, εντάξει. Ναι, ναι, στο τσίρκο θα πάω. Είναι πάλι, αυτή η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που δεν έχει πεθάνει ακόμη, που κρύβεται. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Καλές γιορτές σε όλα τα κουνούμαλα. Γεια σας. Γεια σας. Ακούω τώρα τον, δεν ξέρω αν κάνει αντίσυση. Ναι, ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι, τον Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι. Α, ακούω αυτόν τον κύριο που λέει για τις τράπεζες. Δηλαδή, του αρέσει που μας γδέρνουν οι τράπεζες. Καλά, κοιτάξτε τώρα, μισό λεπτάκι, είναι και θέμα γούστου. Κάποιοι είναι και βιτσιόζοι, ναι, μπορεί να του αρέσει. Καλά, ναι, εντάξει, αν είναι μαζόχας. Ναι, αλλά υπάρχουν και μαζόχες, γιατί δεν δεχόμαστε, θέλω να είμαστε συμπεριληπτικοί. Υπάρχουν και οι μαζόχες, μην είστε ρατσίστρια. Ναι, εντάξει, αν το δούμε από αυτή την οπτική. Βεβαίως, πρέπει να το δούμε. Ναι. Τη woke agenda θα την κρατήσουμε ξύπνια. Λοιπόν, υπάρχουν και οι μαζόχες. Ωραία, με τις υγείες μας τότε. Απλά είναι οι περισσότεροι, αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Ναι, είναι και πληρώνουμε λίγο. Και οι υπόλοιποι. Ναι, είναι θεματάκι αυτό. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Αποστολή. Ναι, ναι. Έλα, καλημέρα, τι κάνεις. Καλά. Να σου πω τι μας λέει αυτός ο Βορύδης. Συγκρίνει την εποχή που έκανε μεταπτυχιακό στην Αγγλία εδώ και 30 χρόνια με τη σημερινή εποχή. Ναι, ναι. Που σε μια δεκαετία οι άνθρωποι θα παντρεύονται με τα ρομπότ. Έκανα ένα χρόνο το μεταπτυχιακό μου στο Λονδίνο. Πήγαινα με το μετρό στο πανεπιστήμιο μου. Κάθε δεύτερη εβδομάδα είχε βλάβη. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Καλά, μην βάζεις ερωτήματα δύσκολα, ναι, ναι. Πες το χωρίς να βάλεις τώρα και ερώτημα τέτοια καλά. Δεν έρχεται εδώ να μου υποηθήσει που μαζεύω ηλία να του δώσω την τέπλα να χτυπήσει και. Εγώ τις μαζεύω με το παλιό σύστημα, έχω μηχάνημα να χτυπάει αυτό. Με το ραβδί, να τις χτυπάς. Με το ραβδί, ναι, να του φύγουν όλα τα ψυχολογικά τώρα. Αυτό. Μας συγκρίνει την εποχή εδώ και 30 χρόνια με τη σημερινή εποχή. Ο διευθυντής της εκπομπής Μικρός Αποστόλης. Ναι, παλιό αυτό, αλλά ναι, οκ. Okay. Ο Θύμιος το έπιασε 100% με τα ποντίκια στο Λονδίνο. Το Λονδίνο έχει φτερά στους τηλεφωνικούς θαλάμους. Έλα μου. Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Mm. Το ήξερες ότι τα περισσότερα προβλήματα ηλεκτροδότησης και σηματοδότησης στους Βρετανικούς σιδηροδρόμους προέρχονται από φάγωμα από ποντίκια των μονώσεων των καλωδίων? Δεν τα ξέρω. Πολλά ποντίκια παίρνουν και τα σίδερα τα πηγαίνουν για σκραπ. Ναι, τα φορτώνουν. Μιλάμε για κανονικά τροκτικά. Βέβαια, εμείς. Ο Βορύδης παίρνει κάποιο είδους ηρεμιστικό. Να, και αυτά κανονικά τροκτικά είναι, τέλος πάντων. Μετρό Θεσσαλονίκη είναι ένα θέμα που κυριαρχεί και στο διαδίκτυο. Τι έγινε? Είχαμε μία βλάβη, ναι. Μία διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Συμβαίνει. Παντού. Ναι, δεν ξέρω. Τον ακούς λίγο σε καταστολή, ε. Ναι, ναι. Ναι. Συνέχεια τον τελευταίο καιρό, μάλλον. Νομίζω η εξουσία είναι η ντρόγκα του, οπότε είναι αρκετό. Κάτι άλλο ήθελα να σου πω. Εμείς οι γονείς, ξέρεις, κάνουμε το σκατό μας παξιμάδι να σπουδάσουμε τα παιδιά μας, στερόμαστε τα πάντα, να τους δώσουμε φόδια. Και μετά όταν τελειώνουν, πάνε να βρουν δουλειά και τα κοροϊδεύουν. Του λέει, έχεις προσόντα, δεν έχεις προϋπηρεσία. Τα περισσότερα παιδάκια από ό,τι ξέρεις φεύγουν στο εξωτερικό. Ενώ οι Δανείοι που είναι πονηροί, δεν ξέρω αν το ξέρεις, σε όλους τους φοιτητές που σπουδάζουν, για να ελαφρύνονται και οι γονείς από το τρομερό οικονομικό το βάρος, τους δίνουν δάνειο. Αλλά τους υποχρεώνουν μέχρι να ξεπληρώσει το δάνειο, να μένουν μετά του βρίσκουν όταν τελειώνουν τις σπουδές τους, βρίσκουν δουλειά και τους υποχρεώνουν να μείνουν στη Δανία μέχρι να ξεπληρώσει το δάνειο. Και έτσι εκμεταλλεύονται οι Δανείοι τους νέους επιστήμονες. Εδώ δυστυχώς εμείς οι μαύροι οι γονείς τα δίνουμε όλα για τα παιδιά μας και τα περισσότερα φεύγουν στο εξωτερικό. Να είσαι καλά, Αποστόλη μου, αγαπητέ, σου εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Πολλά ντρόν στη ΣΥΠΑ και αλλού που παρουσιάζονται τελευταία. Το ότι πρώτον είναι αθόρυβα. Αυτό πάει να πει κινούνται με τη βαρύτητα. Και δεύτερον είναι αόρατα στα ραντάρ. Και αυτό θα πει ότι είναι με βαρύτητα. Να το. Επομένως είναι συνεργασία εξωγήινων και γήινης τεχνολογίας. Και δεύτερο, ένα άλλο, οι νέοι άνθρωποι δεν τα διδάσκουν όλα οι καθηγητές γιατί δεν μας το είπανε. Όπου να είναι, φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές, τη διδακτία ύλη. Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, Σαντορίνη Παύλο, εμένα, Σπέντζας Πολύκαρπος, μου έχουν κάνει fans club, θα μπουν να τα βρουν εκεί. Ναι, για δεν προλαβαίνω να το. Ναι, και στο voice εύχομαι σε λίγο. Ναι, έχω άλλο το δικό μου voice. Ξέρω. Λοιπόν, έλα να σε καλά, για. Ουγκάντα εδώ, φίλε, τι κάνεις? Καλά. Θέλω να ευχαριστήσω την προσοχή σε ένα θέμα όσον αφορά την αγορά, που είναι ο κύριος εχθρός. Οι διαφημιστές και οι διαφημίσεις που κάνουν, που λένε για ελευθερία, για τα παιδιά, ότι εμείς δώστε μας τόσα, γραφτείτε συνδρομητές, δώστε ελευθερία, δώστε φτερά στον εαυτό σας. Η μεγάλη παγίδα είναι στη διαφήμιση. Και το άλλο που θέλω να σου πω, παίζεις τσόντα, αλλά δεν έχεις καλέσει όλα την οπολού. Πού παίζω τσόντα? Στις παραστάσεις που κάνεις, δεν είναι αισθησιακή. Ναι. Και που ξέρεις αν έχω Λατινοπούλου ή όχι? Μα δεν είδα. Είδα το πρόγραμμα και λες τα ονόματα που θα παίξουν μαζί σου. Πού είναι ο Μπένι Χίλ για παράδειγμα? Περίμενε. Έχει και κρυφά ταλέντα μέσα στην παράσταση. Okay, δεν τα λέμε όλα. Μήνυμα. Έλα και θα δεις. Αυτή την Τετάρτη τελευταία παράσταση. Σταυρός του Νότου. Αυστηρός ακατάλληλη. Πού να έρθω, αγάπη μου, από Σάμου. Εδώ είναι Ουγκάντα. Για να πάρει το πλοίο να έρθει 80 ευρώ κατάστρωμα. Από δικαιολογίες, άλλο τίποτα. Σωστό και αυτό. Και βάλει και λίγο κασελάκι. Δηλαδή αυτή είναι η πιο σεξι. Το σεξι ντουό των νέων κομμάτων. Είμαι κρυός. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να σου πω, κύριε Αποστόλη, κάνω μια χάρη. Ρώτησε τι με τα δισεκατομμύρια που πήραν οι τράπεζες για να σωθούν. Τι γίνανε εκείνα εκεί, τα πήραμε πίσω? Σιγά-σιγά, να τώρα που θα γλιτώνεις τις έξτρα χρεώσεις, κούτσα-κούτσα, μάζευε, βάλτα στην άκρη, σαν να τα πήρες πίσω θα είναι. Δηλαδή με το νου. Δεν θα το αισθάνεσαι, θα το νιώσεις αυτό σιγά-σιγά, θα είναι αληθινό. Έχουμε συνηθίσει τώρα, γι' αυτό λέω. Δηλαδή τώρα ο Κούλης μας έφτιαξε. Δεν έχουμε ανάγκη καμία. Όπως το πάρει κανείς. Τι να πάρουμε. Είχα καιρό να σε πάρω και σε καπονές. Τέλος πάντων, βάλε λίγο μυαλό να καταλάβεις κι εσύ και όλοι οι άλλοι ότι έχουμε ανθρώπους που πονάνε για εμάς. Άδωνης και υπόλοιποι, Βορύδης, όλοι αυτοί στενοχωριώνται. Δεν κοιμώνται το βράδυ, μόνο και μόνο μας βάλουν σε σειρά να καταλάβουμε ότι είμαστε έτοιμοι για πείδημα. Να πηδήξουμε δηλαδή στο κενό. Ναι, ξέρω. Αφού επίδησα Τούρκους στρατιώτας. Μανάρι μου, Αποστόλη μου. Εγώ είμαι. Τον Ιούλιο του 2004 ήμουν στη Λισαβόνα. Καλά είναι. Δεν πήγα για το Euro. Γιατί πήγες? Για άλλο λόγο πήγα. Α, και σου είχε το Euro? Ναι. Λοιπόν, έμεινα μία εβδομάδα. Ταξίδεψα με το μετρό στη Λισαβόνα. Χρησιμοποίησα το μετρό και στο Πόρτο. Να το. Όλα δούλευαν ρολόι. Υπερχρήση, δεν μ' αρέσουν αυτά. Ρολόι. Ούτε λεπτό καθυστέρηση. Ούτε λεπτό. Καμία βλάβη, καμία διακοπή ηλεκτροδότηση. Τίποτα. Μετρό Θεσσαλονίκη, ένα θέμα που κυριαρχεί και στο διαδίκτυο. Τι έγινε? Είχαμε μία βλάβη, ναι. Μία διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Συμβαίνει παντού. Τώρα τι να σου πω. Δύο ανήψια μου, των αδελφών μου παιδιά, στο εξωτερικό. Μία ανήψια στη Φραγκφούρτη που έχεις γνωρίσει, μαζί είχαμε έρθει στην παράστασή σου. Ναι. Και ένας ανήψιος στην Ολλανδία. Μάλιστα. Ούτε συζήτηση, ούτε ψήγμα για επιστροφή. Έτσι δεν κάνουμε δουλειά όμως, παιδιά, έτσι δεν κάνουμε δουλειά. Αποστόλη μου, η πραγματικότητα αυτή είναι και ας τη Νίκη Κεραμέως να λέει. Ναι, δεν μ' αρέσει η πραγματικότητα όμως, τι να κάνω εγώ τώρα. Είμαστε όλοι με τη Νίκη Κεραμέως. Μου έλεγε λοιπόν κάποιος, εγώ γιατί να γυρίσω? Προφανώς μπορείς να μείνεις έξω και να είσαι περήφανος για τη χώρα σου, να την παρακολουθείς από μακριά. Ή μπορείς να έρθεις και να γίνεις μέρος αυτής της μεγάλης προσπάθειας μετασχηματισμού. Η Νίκη ξέρει. Η Νίκη, αφού αρίστευσε στην παιδεία και είδαμε φαντάζομαι πως τα έκανε στο Υπουργείο Παιδείας όλα τόσο καλά. Και στο εργασίες, ναι. Γιατί όχι και στο εργασίες, επειδή είστε εσείς κομπλεξικοί. Τα ανήψια μου δεν έχουν την παραμικρή σκέψη για επιστροφή. Ε, καλά. Ωραία οικογένεια, μπράβο, ωραίο σόι. Κάθε οικογένεια και μια χαρά στη δική μου όλες. Συγχαρητήρια για όσα είπες στο δεξιό για τις τράπεζες. Αποστόλη μου, σε καταχάρηκα. Είσαι απόλαυση. Να σε καλά και ας με βρεις πίσω την πλάτη μου. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι.